radiyallahu anhu Cabir ibn Abdullah'tan annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ra'titu khamsen lem yu'tahunna ahadun qabli." Benden önce kimseye verilmeyen 5 şey bana verildi. "Nusirtu bir ru'bi mesirate şehrin." Mesirate şehrin, bir aylık yürüme mesafesinden hani korku verilmeyle yardım edildim. "Ve cu'ilet liyal ardu mesciden ve tahuran." Yeryüzü bana mescit ve temiz kalındı. "Fe eyyüme racülün edrakettu salatu." Her kim olursa olsun namaza yetişirse fel yusalli, namazı kılsın. "Ve zekerel hadise muttefakun aleyhi." Hadisi muttefakun aleyhi olarak zikretti. Ve zekerel hadise, yani hadisin kalan kısmını zikretti. Muttefakun aleyhi, hadis muttefakun aleyhtir. وفي حديث حذيفة عند مسلم مسلمين yanında Huzeyfe hadisinde şöyle geçiyor: "Vecu'ilet kılındı turbetuha lena tahuran." Onun toprağı bize temiz kılındı. "İza lem necidil ma'a" suyu bulamadığımız zaman. "Ve an Ali'in radiyallahu anhu inde Ahmed" İmam Ahmed'in yanında Ali'den rivayeten "Vecu'ile turabu" toprak kılındı "liye tahuran" bana temiz kılındı. Bu hadisin tamamını bilen var mı? Bana 5 şey verildi. Benden önce kimseye verilmeyen. O 5 şeyin ne olduğunu kim söyleyecek? Peygamber Aleyhisselam, bana benden önce kimseye verilmeyen 5 şey verildi. Düşmana bir aylık mesafeden korku atmak. Yeryüzün bana mescit kılınması. Şefaat etmek. Diğer peygamberlerin ümmetlerine has, herkese gelmek. Ve ganimetin bana helal kılınması. Ganimetin bana helal kılınması. Bu 5 şey nedir? Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ikram etmesidir. Bunlar da işte bu hadis-i şerifte olduğu gibi 1. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir aylık mesafeden düşmanlarının ondan korkması, kalplerinin onun korkusuyla dolması. Yeryüzünün mescit ve temiz kılınması, yani toprağının teemmüm olarak kılınması. Yeryüzünde her yerinin mescit olarak kullanılabileceği. 3. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat, yani ümmetinden günahkar olup da amellerine şirk bulaştırmamış olanların kıyamet gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmaları. 4. Önceki ümmetlerde ganimet, biliyorsunuz, bir ateş geliyordu. O ganimetler bir yere toplanıyordu. Ateş gelip o ganimeti yakıyordu. Ondan sonra kimse ganimetlerden faydalanamıyordu. Ta ki Allah Azze ve Celle bu ümmete ganimetleri helal kılıncaya kadar. 5. de neydi? Her peygamber kendi kavmine hasseten gönderilir idi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise bütün insanlığa umumen ne yaptı? Umumen gönderildi. Bu hadisteki teyemmüm babıyla alakalı olan kısım nedir? Teyemmüm babıyla alakalı olan kısım bana ve cu'iletliyel erdu mesciden ve tahura. Yeryüzü bana mescid ve temiz kılındı diye. Yani yeryüzünün her yerinde su olmasa bile yeryüzü bir temizlik aracıdır. O da nedir? Teyemmümü kastediyor. Bizi ilgilendiren, babı ilgilendiren bölümü burası. Evet. وَعَنْ أَمَّارِ بْنِ يَاسِرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَّارِ بْنِ يَاسِرْ dedi ki: بَعَثَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي حَاجَةٍ bir ihtiyaç için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi. فَأَجْنَبْتُ ben cünüp oldum. فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ suyu bulamadım. فَتَمَرَّقْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ hayvanın toprakta yuvarlandığı gibi, bulandığı gibi ben de bulandım. Sümme eteytu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim sonra. Fezekertu zelike lehu. Ona bunu anlattım. Fekale dedi ki: İnnemâ kâne yekfîke entekûle biyedeyke hakeze. Ellerini vurma, şöyle yapman yeterliydi. Yani ellerini vurman yeterliydi. Sümme darabe biyedeyhil arda darbeten vahideten. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ellerini vurdu. Sümme mesahe şimale. Sonra sol mesetti. Alel yemini. Sol eliyle sağın üzerini mesetti. Ve zahira keffeyhi ve vecehehu. Ellerinin içleriyle. Sahih dışıyla. Avucunun dışıyla ve yüzünü mesetti. Muttefakun aleyhi ve lafzu müslim. Muttefakun aleyhtir. Lafız Müslüm'e aittir. Evet. Ve fi rivayetin il-Bukhari, Bukhari'nin rivayetinde ise ve darabe bi keffeyhi eliyle vurdu, el ardı yere vurdu, ve nefaha fihime, sonra ellerine üfledi, sümme mesaha bihime, o ikisiyle mesetti, vecihahu ve kefeyhi, yüzünü ve ellerini mesetti. Devam et. Ve an İbni Ömer radiyallahu anhüme kale, İbni Ömer radiyallahu anhu dedi ki, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, etteyemmümü darbetani, teyemmüm iki vuruştur, darbetun lil vecihi, bir vuruş yüz içindir, ve darbetun lil yedeyni, ilel mirfakeyni, diğer vuruş ise, ikinci vuruş ise, dirseklere kadar eller içindir. Ravahu darifudni, onu darifudni rivayet etti, ve sahaha el e'immetu, imamlar sahihledi, vakfahu, onun mevkuf oluşunu. Öyle mi? Vakfehu, onun mevkuf oluşunu. Mevkuf ne demekti? Mevkuf, sahabeye dayandırılan. Sahabeye dayandırılan rivayet demek. Yani bazı imamlar bu hadisin İbni Ömer'in sözü olduğu noktasında fikir beyan etmişler. Bunun merfu, yani peygamberimize dayandırıldığı şekliyle değil de İbni Ömer'e dayandırıldığı şekliyle olduğunu söylemişler. Şimdi normalde bu iki tane hadisi yan yana koyduğumuz zaman bunlar burada birinci mesele, bu iki tane hadisin birbirine zıt olduğunu görüyoruz. Yani Ammar hadisi nedir? Önce bizim konumuzla alakalı olan kısmını açıklayalım. Ammar hadisinde Peygamberimiz bizzat fiili olarak Ammar'a teyemmümü nasıl alması gerektiğini anlatmıştır. Yani hem sözlü ifadede bulunmuştur hem de fiili olarak da Ammar'a sözünü açıklamıştır. Bu rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece ellerini yere vurup, sadece ellerini, yani şu kadar elini ve yüzünü meshetmiştir ve bir defa elini toprağa vurmuştur. İbni Ömer'in rivayetine göre ise iki defa ayrı ayrı toprağa elini vurmuştur. Birinde elini ta yüzünü meshetmiştir, öbüründe elini ta dirseklerine kadar meshetmiştir. Şimdi iki tane hadisi yan yana koyduğumuz zaman bunların zahiri birbiriyle eğer çelişik gibi görünüyorsa, daha önce de söylemiş olduğumuz o dört tane yoldan birini kullanmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Yani cem yapacağız. Cem olmazsa nesh yapacağız. Nesh olmazsa tercih yapacağız. Tercih olmazsa bu defa duracağız. İkisini de kullanmayacağız. Ama ne şartla? İki hadis de sahih olması durumunda bu geçerli olan bir şey. Yani bu dört yoldan önce, bu dört yolu işleme koymadan önce hadislerin derecelerini belirlememiz lazım. Şimdi biz bu iki hadisi yan yana koyduğumuz zaman biz demiştik ki bu ikinci hadis zayıf olan bir hadis. Neden dolayı ikinci hadis zayıf olan bir hadis? Demiştik bunun senedinde bir problem var en başta. O da neydi senedindeki problem? Bir tane ravi, yani iki tane ravi vardı. Birisi İbn-i Sibyan diye yani cer çok şiddetli bir şekilde eleştiriliyordu. O yüzden mecruhtu yani. Cer alimleri çok şiddetli lafız. Çünkü biz daha önce demiştik hatırlıyorsanız cerhin de kendi arasında mertebeleri var. Yani her mecruh ravi aynı seviyede değil. Mesela leyyinun dedikleri raviyle veya fihi mekarun dedikleri raviyle, yani kendisine söz vardır, kendisine bir eleştiri vardır dedikleri raviyle, kezzabun, deccalun, metrukun dedikleri ravi arasında çok ciddi bir fark var. Yani çünkü hadis ilminin en ince meselelerinden biri cerhin mertebelerini bilmek. Öyle mi? En önemli meselelerinden bir tanesi ne? Cerhin ve ta'dilin mertebelerini bilmek. Mesela alimler bir adama estakun nas veyahut da evsekun nas demeleriyle şeyhun veyahut da şeyhun yukbel, şeyhun yuktebu hadithuhu demeleri bir olur mu mesela? Mümkün değil. Dağlar kadar fark var ikisinin arasında. Veyahut da bir adama sikatun demeleriyle sikatun sika veyahut da sikatun hafız demeleri aynı mı? Değil. İkinci zikrettiğimiz, birinci zikrettiğimizden çok daha üst bir mertebe. Ondan dolayı cerhin de, ta'dilin de kendi içinde neleri var demiştik? Mertebeleri vardır. Bu İbn-i Zibyan en ağır lafızlarla cerh edilmiş bir adam. Yani ne gibi mesela? Kezzabun denmiş. Ondan sonra ne gibi? Metrukun denmiş mesela. Vesaire. Bir de bir tane daha Abdullah İbn-i Ömer vardı. Ama bu sahabe olan Abdullah İbn-i Ömer değil yani. Nafi'nin bir önceki tabakası. Yani tabiinden bir önceki, bir sonraki tabaka Abdullah İbni Ömer. O da neydi? Onun içinde hafızının problemli olduğuna, seyyul hafız olduğunu söylemişti alimler. Bu sebepten demişti ki bu hadis nedir? Bu hadis zayıftır. Tabi bu hadis zayıf olması hasebiyle bu hadisle bu hadisi hiç o dört tane yoldan birini işleme koymaya gerek yok. Ayrıyeten senet yönünden zayıf olması gibi metin yönünden de kendinden daha sahih olan bir rivayete muhaliftir. Yani Bukhari'nin ve Müslüm'ün tahric etmiş olduğu hadis, biz demiştik hadisleri sıhhat seviyesine göre sıraladığımız zaman en sahih hadis hangisiydi? En sahih hadis ittifak ettikleri, sonra Bukhari'nin tek kaldığı, sonra Müslüm'ün tek kaldığı, sonra Bukhari ve Müslüm'ün şartı üzerine olanlar, sonra Bukhari'nin şartı üzerine olanlar, sonra Müslüm'ün şartı üzerine olanlar, sonra onların dışındakilerin tahric ettiği hadisler. Yani sıralamaya göre hadislerin en sahihinden bu tarafa doğru geldiğimizde, hatta mesela normalde hani bir mütevatir hadis biz diyoruz ilim ifade eder. Yani herkes onu kabul etmek zorundadır. Hem ammi hem alim. Yani hiç araştırma duymadan herkesin tasdik edeceği, önünde duramayacağı rivayettir diyoruz. Bazı alimler mesela İbn-i Salah gibi Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadislerin de mütevatir gibi ilim ifade ettiğini söylemişler. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu hadislerin de ilim ifade. Niye? Hadis hadis olduğundan dolayı değil. Bukhari ve Müslüm'ü ümmet kabul ettiğinden, yani ümmet Bukhari ve Müslüm'ün sahih olduğunda icma ettiğinden, ümmetin icmasından dolayı. Hani bütün ümmet kabul etmiş ya, demek ki bu kesindir manasında. Bu hadis hem kaynağı itibariyle, hem senedi itibariyle, hem metni itibariyle kendinden çok çok daha sahih olan, çok çok daha kuvvetli olan bir hadise muaraza etmiş. Buraya kadar inşallah sahih olan demiştik nedir? Sahih olan bir defa elleri toprağa vurup sadece bileklere kadar elleri ve yüzü ne yapmaktır? Yüzü meshetmektir demiştik. Dirseklere kadar da değil. Bunun dışında, yani bu söylediklerimizin dışında iki tane mesele var. Burada dikkat çekmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi Ammar hadisinde mesela diyor ki ben cünüp oldum. Daha sonra suda bulamadım. Toprakla teyemmüm aldım diyor. Şimdi normalde bir insan niye teyemmüm alır? Mesela? Üstünün olması gerekiyor. Bunların bir suyun olmaması. Yok, onu sormuyorum. Tamam, o doğru. Onu sormuyorum ben. Şunu soruyorum. Yani bir insan mesela namaz için veyahut da vesaire, ne için bir insan teyemmüm alır? Şimdi Ammar peygamberimizin yanına geliyor. Mesela dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sormuyor. Bu yanlış olan teyemmümle namaz kıldın mı? Mesela. Veyahut da kıldığın namazları iade et. Şimdi bunu ne için söylüyorum? Hani yaygın bir anlayış var. İşte diyelim adam, örnek veriyorum, bir önceki vakitte işte abdestsiz namaz kılmış mesela. Adam tekrardan tutuyor bu vakitte o namazı şey yapıyor. İade ediyor mesela. Normalde böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani böyle bir şey sünnette bunun uygulaması yok. Yani vakti geçtikten sonra yanlış kılınmış olsa dahi bir namazın iade edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Mesela bunun yine bir örneği ne? Musi olan adamın hadisi. Musi adam biliyorsunuz geliyor Peygamberimizin yanında namaz kılıyor. Çok süratli bir şekilde namaz kılıyor. Peygamberimiz diyor irca fasalli fe inneke lem tusalli. Dön namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın diyor. Şimdi adam gidiyor bir kere kılıyor, bir daha geliyor aynı yine yönüne geri gönderiyor. Bir daha kılıyor, bir daha geliyor, tekrar geri gönderiyor. En son adam diyor ki ya Resulallah, seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum yani. Ben ne kadar da geri göndersen benim kılacağım namaz budur demek istiyor. Yani Peygamberimiz sonra ona öğretiyor. Hani işte tekbir getirdiğinde bekle. İşte sonra Fatiha'yı oku. Sonra işte rükuda tumanine yap, kalktığında tumanine yap vesaire. Şimdi bu adam ondan önceki namazlarını da o şekilde kılmış. Yani hani olmayan irca fesalli fe inneke lem tusalli, yani sen namaz kılmadın şeklinde kılmış. Buna rağmen Peygamberimiz bu adama hadi git geri dön, sen o önceki namazlarını da kaza et demiyor mesela. Sadece dikkat ederseniz vaktin içindeki namazı ona tekrar ettiriyor. Yani içinde olduğu henüz çıkmayan, vakti daha baki olan namazı Peygamber aleyhissalatü vesselam ona tekrar ettiriyor. Hakikaten Ammar hadisi de bunun delili. Yani Peygamberimiz Ammar'a bu şekilde yanlış teyemmümle kılmış olduğu namazları tekrar ettirmiyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkar? Buradan şu sonuç çıkar ki vakti çıktıktan sonra kişinin yanlış olarak kılmış olduğu namazın tekrardan şeyi nedir? Kazası veyahut da tekrarı söz konusu değildir. Sadece vaktin içindeyse, eğer yani öyleyse mesela, öğle namazında bir problem varsa bunu adam tekrar eder. İkincisi, Şimdi biz dedik bu İbn-i Ömer hadisi çok şiddetli, zayıf. Peki neden mesela cumhur ulema bu hadise göre, bu hadisin mucibince fetva vermişler? Demişler ki hani teyemmüm iki darbedir diye. Bu hadis demek ki onların yanında sahih olmuş bir hadis. Yani onların kendi şartlarına göre, bir hadise sahih deme şartlarına göre demek ki onların yanında sahih olmuş bir hadis. Hadise merfu yönüyle sahih demeyenler, yani bu hadis merfu an sahih değildir diyenler, mevkuf olarak bunu sahih kabul etmişler. Yani İbn-i Ömer'e dayanan, peygamberimize dayanmayan rivayetine sahih denmişler. Bu tip bir durumda zaten İbn-i Ömer böyle bunu söylemiş olsa bile bu ne hükmünde oluyor? Normal usule göre merfu hükmünde oluyor. Yani merfu hükmen olur bu hadisi kabul edenlere göre. Niye? Çünkü demiştik ki biz İsrailiyattan almamış olan, yapmış olduğu tefsirin veyahut da yapmış olduğu rivayetin tefsirle veyahut da lügatın açıklanmasıyla alakası olmayan bir sahabenin aklın mecali olmayan, içtihadın mecali olmayan konularda işte sevap gibi, ikab gibi, farz gibi, helal haram gibi, ahiret günüyle alakalı meseleler gibi vesaire haber vermesi her ne kadar merfu olsa da, sahabeye dayansa da hükmen merfudur. Çünkü bunun bir ona bir muhbir lazım. Yani sahabe bunu kendi kafasından söylemez. Bu muhbir de muhakkak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır demiştik. Allah'ın doğrusunu bilir. Evet, ama sahih olan, racih olan Ammar'ın hadisiyle amel etmektir. Evet. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اَسَّعِيدُ وُدُوءُ الْمُسْلِمِ Toprak Müslüman'ın abdestidir. وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِينَ Böyle 10 senede suyu bulamasa da toprak Müslüman'ın abdestidir. فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ Eğer suyu bulursa, suyu bulduğu zaman Allah'tan korksun. وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ Ve onu derisine değdirsin. رَوَاهُ الْبَزَّرْ Onu Bezzar rivayet etti. وَصَحَّهَهُ İbn-i Kattan Onu İbn-i Kattan sahihledi. Lakin fakat صَوَّبَ الدَّارَكُدْنِي اِرْسَالَهُ Darakutni onu mürsel olarak doğru saydı. Velid Tirmizi'de ise an Ebi Zerrin nahvuhu Ebi Zer'den Ebu Zer'den onun benzerini rivayet etti. Ve sahahahu onu sahihledi. Vel hakimu eydan Hakimde de aynı şekilde. Hakim de onu sahihledi. Şimdi bu hadis-i şerif neyin deliliydi? Onu da söyle. Demiştik ki teyemmümün ne olduğu, yani mahiyetinin ve hakikatinin ne olduğu yönünde iki tane görüş var. Bir grup alime göre teyemmüm sadece mubihun lil fi'lidir veyahut da mubihun lil salatidir mesela. Yani bir teyemmümle bir fiil yapılır. Hani teyemmüm tamamen abdestin yerine geçmez demiştik. Bir grup alime göre de teyemmüm rafi'un lil hadesidir. Yani abdestsizlik durumunu ortadan kaldıran şeydir. Veyahut da nedir? Abdestin bizzat kendisidir demiştik. Racih olan da budur demiştik. Bu ikincisidir demiştik. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Ebu Hureyre'den naklolunan bir de Ebu Zer'den naklolunan hadisinde diyor ki mesela Es-sa'idu vudu'ul muslimi yani toprak Müslümanın neyidir? Yeryüzü Müslümanın abdestidir diyor. Yani onu abdest olarak isimlendiriyor. Hatta daha da açıklama getiriyor. وَاِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِينَ Yani velev 10 senede su bulmasa toprak Müslümanın neyidir? Toprak Müslümanın abdestidir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis demiştik. Teyemmüm rafi'un lil hadesi. Yani bizzat abdestin kendisidir. Abdest nasıl ki abdestlilik halini ortadan kaldırıyorsa teyemmüm de ortadan kaldırır diyenlerin delilidir demiştik. Ki racih olan da budur dedik. İrsal ne demek? Hadiste irsal. Dedi ki burada lakin sevvebe eddarekutniyyu irsalehu. Darekutni bu hadisin İrsalini doğru olduğunu söyledi. İrsal ne demek? Tabiyenin sahabeye aktarıp da direkt peygamberimize mürsel hadis. Öyle değil mi? Yani normalde bunun asıl ismi ne? Mürsel olan hadis. Şimdi mürsel hadisin tanımı ne demek? Tabiinin, yani racih olan tanımı tabi. Yani birçok tanım yapılmış mürsel hadise. Mürsel hadis tabiinin sahabeyi atlayaraktan peygamberimiz dedi ki veyahut da peygamberimiz yaptı ki demesi. Öyle mi? Peki mürsel hadis hangi hadisin kısımlarında? Zayıf olan hadisin kısımlarında. Evet. Peki niye mürsel hadis zayıf? Yani niye zayıfın kısımlarında? Çünkü senede sahih olması için senede muhtasar olması lazım. Ha? Evet. Mürsel hadiste kopukluk var. Öyle değil mi? Normalde senedin sahih olabilmesi için muttasıl olması lazım demiştik. İttisal olması lazım. İttisalden kasıt neydi? Her ravinin kendinden bir üstündeki raviden nakletmesiydi. Öyle değil mi? En yerviye kullu ravin ammen fevkahu. Yani bir üstünden mübaşereten rivayet etmesiydi. Mürsel hadiste tabi'in şeyi düşürdüğü için, sahabeyi düşürdüğü için şeydir. Mürsel hadis zayıfın kısımlarındandır. Evet. Ve Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu kâle, Ebi Said el-Hudri dedi ki, خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَبِيلِ. Bir hakkını helal et de, tabi mürsel hadis zayıfın kısımlarındandır dedik. Hani bu sadece racih olan, öyle değil mi? Yoksa mürsel hadisle ilgili ihtilaf var. Yani İmam Şafii gibi mürsel hadisi dört tane şartla kabul eden müştehitler de var. Hanifiler gibi mürsel hadisi hüccet olarak kabul edenler de var. Çünkü tabiinin düşürdüğü sahabedir. Sahabede hepsi adaletlidir. Ondan dolayı mürsel hadiste bir problem yoktur diyenler de var. Bazısı da hayır, daha biz bilsek onu sahabeden almış. Zaten problem yok. Ama ya bir de sahabeden değil de kendi gibi bir tabiinden almışsa diyenler var. Ama genelde ehli hadis olanlar mürsel hadisin zayıf olduğunu, yani eğer başka bir yoldan gelmediği müddetçe mürsel hadisin zayıf olduğunu söylemişler. Ama yoksa mürsel hadisi mesela İmam Şafii dört tane şartla mürsel hadisin kabul olabileceğini söylemiş. Evet. خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ. İki adam sefere çıktı. فَحَدَرَتِ السَّلَاةَ. Namaz vakti geldi. وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَعُنْ. O ikisinin yanında da su yoktu. فَتَيَمَّمَا تَيَمَّمَ aldılar. سَعِيدًا طَيِّبًا çamur topraklı. فَصَلَّيَا namazı kıldılar. ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ. Sonra suyu buldular. فِي الْوَقْتِ. Vaktin içinde suyu buldular. فَاَعَادَ أَحَدُهُمَا السَّلَاةَ وَالْوُدُوءَ. Onlardan biri namazı ve abdesti iade etti. وَلَمْ يُعَدِ الْآخَرُ. Diğeri ise iade etmedi. ثُمَّ اَتَيَا رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. Bunu zikrettiler ona. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ. İade etmeyene dedi ki, اَسَبْتَ سُنَّتَ. Sünnete isabet ettin. وَاَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. Senin için namaz olmuştur. Ve namazın da senin için sahip olmuştur, yani düşmüştür, senden farz etti, düşmüştür. وَقَالَ لِلْآخِرِ. Diğer diğerine dedi ki, لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. Sana iki tane ecir vardır. رَوَاهُ أَبُوْ دَعُوْتُ. Onu Ebu Davud rivayet etti. وَالنَّسَائِ. Ve de Nesai rivayet etti. Sahihun. Evet. Bu hadis-i şerif neyin deliliydi? Neyin delili Abdülkadir bu hadis? Birisi tevhüm aldığı zaman. O zamanın içinde bir daha suyu gördüğü zaman bir daha abdest alıp o suyla abdest alıp namaza iade etmesine gerek yoktur. Gerek yoktur. Biz demiştik ki normalde suyu bulma üç çeşidi var değil mi? Bir, adam teyemmüm aldı, daha namaza durmadan suyu buldu. Bu adam ne yapacaktı? Adam teyemmüm aldı, henüz namaza durmadan su buldu. O zaman o abdest alması lazım. Onun o icma ile o teyemmüm artık olmaz. Öyle mi? Çünkü niye? Abdest suyunu bulmuş. Suyu bulmuş vaziyette bu adam artık. Şey yapması lazım. Abdest alması lazım. İki, adam namaza durdu. Namazın içindeyken diyelim şeyi buldu. Suyu buldu. Bu adam ne yapacaktı? Adam namazdan devam edecekti. İhtilaf var demiştik. Bazı alimler suyu bulmuş, namazı bozup abdest alması lazım. Bazıları hayır, artık bu amele başlamıştır. Amelin sonunu getirmesi lazım. Amelini bozmasını gösteren bir delil de yok. Ama devam etmesi gerektiğini biz biliyoruz şer'an. Ondan dolayı devam etmesi lazım demiştik. Allah en doğrusunu bilmekle beraber racih olandır demiştik. Üç, işte demiştik ki adam namazı bitirdi. Henüz vakit çıkmadan suyu buldu dedik. O adamın şeyi de bu hadis-i şerif. Yani adamın tekrardan şey almasına gerek yok. Tekrardan abdest almasına gerek yok. Peki, şimdi bir adam dese ki ben şu anda namazını kıldı, daha vaktin içinde, zaten vakit çıktıktan sonra hiç konuyla alakası yok. Vaktin içinde diyelim adam. Dedi ki ben madem bu hadiste peygamberimiz o işte şeye adama sana iki tane ecir vardır diyor. Ben abdest alacağım, bir daha namaz kılacağım dese bu söz doğru bir söz müdür? Şimdi normalde iki adam var bu hadiste. Biri namazı ve abdesti iade ediyor. Öbürü iade etmiyor. Peygamberimiz namazı ve abdesti iade edene sana iki ecir vardır diyor. Öbürüne de sen sünnete isabet ettin diyor. Şimdi bugün biri kalksa dese ki ben tamam doğrudur. Yani namazı tekrar iade etmeme gerek olmasa bile ben madem iki tane ecir varmış bu işte ben o zaman abdest alacağım. Tekrardan bunu iade edeceğim dese olur mu bu? Olmaz abi. Çünkü peygamberin sünneti bu olduğu için sünneti yapmak. Bu iki adam henüz peygamberin konu hakkındaki sünnetini ve hükmünü bilmiyorlardı. Ondan dolayı adam iki fazladan ecir yaptı. Ve Allah Azze ve Celle de ona rahmetinden fazladan şey verdi. Ama doğrusunu öğrendikten sonra peygamberimizin sen sünnete isabet ettin dedikten sonra artık bir adamın tekrardan böyle bir şey yapma gibi bir lüksü yok. Öyle değil mi? Sünnet belli olduktan sonra, açığa çıktıktan sonra ecir sünnettedir. Öyle mi? Evet. وَعَنِ اِبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ اَوْ عَلَى سَفَرٍ ayeti hakkında dedi ki قَالَ اِذَا كَانَتْ بِالْرَجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْقُرُوحُ bir adam Allah yolunda cihad eder, yaralanır. وَالْقُرُوحُ yaralanırsa فَيُجْنِبُ Kuruh ne demek? Kuruh ne demekti? Ne yarası ama? Cirahede yara, kuruh da yara. Cirahe normalde her türlü yara genelde. Kuruh daha ziyade böyle iltihaplı, sulu yaralar için kullanılıyor. Evet. Fe yücnibu cünüp olursa fe yekâfu en yemûte in yıktasale yıkandığı zaman ölmekten korkarsa teemmeme teemmüm eder. Ravahu Darekutni mevkufen Darekutni mevkuf olarak rivayet etti. Ve rafa'ahul bezzar bezzar mevkuf olarak rivayet etti. وَسَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ اِبْنُ خُزَيْمَ onu sahihledi وَالْحَاكِمُ حَاكِمْ de sahihledi zayıftır. Ne demek yani bu normalde? Şey, neye delil bu? Neyin delili bu? Ya biz demiştik işte su olmadan teyemmüm sandık. Bir su olmadan teyemmüm demiştik. İşte birkaç şart koymuştuk. Bir de dedi ki bir insan gusül aldığı zaman eğer bundan korkuyorsa dedik bu teyemmüm alabilir. Hangi şartlarda teyemmüm alınır demiştik? Onu bir söyle önce sırayla, madde madde. Hangi şartlarda teyemmüm alınabilir? Su olmadığı zaman, su kullanılamadığı zaman veyahut da kendisinde bir rahatsızlık olduğu zaman. Tamam, bu su kullanılmadığı zaman. Yani mesela diyelim, dedik biz üç tane söyledik. Bir, su olmadığında, su yok hükmünde olduğunda, yani var ama yok hükmünde. Bir de su var ama yok hükmünde neydi? Su mesela başkalarının hakkı. Diyelim ki işte bir hayvan var yanında veya sen bir insan var. O suyu içmesi lazım. Bu su yok hükmünde yani. Abdest için yok hükmünde. Su normalde var. Bir de su var ama suyu kullanmada bir özür var. Yani insanla alakalı bir özür var. İnsan hasta olabilir. Hava çok soğuk olabilir. Su çok soğuk olabilir. Vesaire. Yaralı olabilir adam. Normalde bu şey zayıf olsa bile yani bu rivayet zayıf olsa bile hükmü sahih. Öyle mi? Hükmü bunun nedir? Hükmü bunun sahihtir. Evet. وعن علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه dedi ki انكسرت احدى الزنديه el bileklerinden biri kırıldı فسألت فسألت sordum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordum فأمرني bana emretti en emsaha ala el cebairi sarkılların üzerine meshetmeyi emretti rivayet İbn Mace onu rivayet etti bir senedin vahin cidden ne demek vahin cidden yani çok şiddetli, zayıf olan, içinde hatalar olan bir senetle rivayet etti. Evet. Bu da ağır cerh tabirlerinden bir tanesi. Yani senedin zayıf olduğunu, şiddetli zayıf olduğunu ifade eden tabirlerden bir tanesi. Evet. Bir de ne var burada? Şunu da oku. Ve an Cabir radıyallahu anhu fil raculi lezi şuhha fakhtasara fe mâte. Şucce. Şucce fakhtasara fe mâte. Tane tane düzgün mana ver. Fil raculi bir adam hakkında lezi o adam ki şucce yaralandı. Fakhtasara fe mâte. Gusül aldı ve öldü. İnneme ancak kâne yekfihi en yeteyemmeme. Teyemmüm alması yeterliydi. Ve ya'sibe ala cürhehi hırkaten yarasının üzerine bir bez sarması yeterliydi. Sümme yemseh aleyha sonra onun üzerine meselerdi. Ve yaksile sayra cesedihi sonra da bütün cesedini yıkardı. Ravahu Ebu Davud, Ebu Davud onu rivayet etti. Bir senedin fihi da'fun kendisinde zayıf olan senetle rivayet etti. Ve fihi ihtilafun ala ruvatihi. Onun ravilerinde ise ihtilaf var. Evet. Şimdi normalde biz demiştik ki cebirelerin veyahut da işte sargı bezlerin üzerine mes ile alakalı çoğu alim hiçbir sahih hadis yoktur. Ancak bazı sahabeden ve tabiinden naklolunan sözler vardır demişlerdi. Bunun sebebi de Hazreti Ali'nden rivayet olunan hadisin şiddetle zayıf olması. Cabir hadisi ise ihtilaflıdır demiştik. Hadise sahih diyenler var. Hadise zayıf diyenler var. Şurada rivayet edilen son kısmı olmamak kaydıyla hadise hasen kabul edenler var demiştik. Yani bu hadis üzerinde ihtilaf edilen bir hadis. Doğal olaraktan biz demiştik ki bu zayıflıktan dolayı böyle bir hüküm yoktur diyen alimler de vardı. İbni Hazm gibi. Öyle değil mi? Yani konu hakkında sahih bir rivayet olmadığı için kırıktır, yaradır, şudur budur. Bunların hükmü yoktur. Bunun hükmü düşmüştür. Diyen alimler de vardı. Bununla beraber bu konu hakkında işte yaralı bir adam ne yapacak diyenler de vardı. Yaralı olup da yarasının üzerine sargı bağlayan veyahut da bez bağlayan adam gusül almak istediğinde veya abdest almak istediğinde ne yapacak? Normal üzerinde normal abdest, ayarından abdest alabilecek azası varsa mesela ayağı açıktır. Sadece kolu sargılıdır. Ayağını diğer azaların normal abdestiyle abdestlenir. Sadece o sargılı yerin üzerine meseler. Ne yapacak? Bu konu hakkında ihtilaf vardı. Hadisi Cabir radıyallahu anh'ın hadisine kabul eden İmam Şafii aynı bu şekilde hüküm vermiştir. Tamam. Yani ne yapacak adam? Önce teyemmüm alacak. Sonra şeyin üzerine bir yaranın üzerini kapatacak. Sonra üzerine mesedecek. Sonra bütün cesedini yıkayacak. Evet. Bunu kabul etmeyenlerse umma göre yani umumiyete göre hüküm vermişlerdir. Ne demişler ki bir insanın ya bütün bedeni sargılıdır. Bu durumda olduğu zaman teyemmüm alması yeterli demişlerdir. Tamam. Bir hayatta insan bedeninin çoğu sargılıdır. Bu şekilde teyemmüm alması gerekir. Son grup ise bir insanın bir parçası sargılıdır. Bu durumda eğer farz olan mahallerde ise gusül alacaksa zaten oraya meshetmesi lazım. Diğer vücutlarını yıkar. Oraları meshetmesi lazım. Ancak abdesti ise farz mahallinde ise hakikaten yine her tarafını yıkar. Abdest mahallelerini yıkar. O tarafları da kalan yeri de mesheder komple. Her evet. Tarafına. Yani hadisin mucibince fetva vermeyenler insanı kısımlara ayırmışlar. Demişler ya bir insanın her tarafı sargılıdır. Bu adam zaten ancak teyemmüm alır. Ya vücudunun büyük bir kısmı sargılıdır. Su değdiği zaman zarar görecektir. Yine bu adam teyemmümle amel eder. Veyahut da vücudun bir kısmı sargılıdır. Farz mahallerini yıkar. O ya sargılı olan kısma zarar vermeyecek şekilde ne yapar? Bütün vücudunu mes eder demiştik. Evet. Ve'an İbn Abbas radıyallahu anhu kâle İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki mine sünneti sünnettendir. En la yusalliye erraculu Ella yusalliye erraculu adamın namaz kılmaması bir teyemmümü teyemmüm ile illa salaten hani ancak bir namaz kılması illa salaten vahideten ancak bir namaz kılması sünnettendir. Sümme teyemmümü lissalati sonra lissalatil uhra sonra başka bir namaz içinde yeni bir teyemmüm olur. Ravahu darakutni bi isnadin daifin cidden zayıf olan cidden zayıf. Bu neyin delili olur sahih olmuş olsa? Sayı olmuş olsa yani abdest her namaz için teyemmüm alınacak. Yani teyemmümün rafi'un lil hadesi olmadığının, teyemmümün sadece fiili mübah kılan bir şey olduğunun delili olur. Neden? Çünkü her teyemmümle ancak bir namaz kılınabileceğini söyler. Tabi senedi bunun şiddetle zayıf olduğundan dolayı bu hadis hiçbir şeye delil olmaz. Evet. Peki sahabenin mine sünneti demesi ne ifade eder? Yani hükmen merfu olanın kısımlarından bir tanesi de nedir? Sahabenin mine sünneti demesidir. Yani peygamberimize atfetmese bile veya peygamberimize raf etmese bile rivayetini mine sünneti demesi, sünnettendir demesi onun hükmen merfu olduğunu gösteren lafızlardan, ibarelerden bir tanesi. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Var. Sonra desinler. Dedik ya, cumhur buna göre fetva vermişler de. Bunu bir kısmı sahih kabul etmişler, evet. Yani daha önce de söylemiştik, hadislerin sıhhati ve hadislerin zayıflığı tamamen içtihadi bir mesele. Yani mesela birçok alimin cerh ettiği ravi, herhangi bir mesela cerh ve tadil kitabına veyahut da rical kitabına baktığımız zaman bazı insanların çok övdüğü insanları bazıları cerh etmişler. Yani bizim çok iyi bildiğimiz insanlar bile cerh edilmiş. Mesela diyelim ki İbn Abbas'ın öğrencisi Mücahit. Mesela şimdi bize biri Mücahit dese bizim aklımızda ne uyanır Mücahit dendiği zaman? Bizim aklımızda Mücahit işte İbn Abbas'ın öğrencisi, İbn Abbas'ın bütün ilmini bize nakletmiş olan ve selefin imamlarından biri olarak biz düşünürüz. Ama İbn Abbas'ı Mücahit'i bazıları mutezililikle, bazıları kaderilikle vesaire, yani çok ağır bidatlerle. Mesela bidat bir ravinin insanı küfre götürmeyen bidat tabi. Bir ravinin hadisinin sahih olmasını düşürür. Hele özellikle o bidate çağıranlardansa, yani o bidatın davetçilerindense mesela. Biz Hasan-ı Basri'yi mesela çok hani selefin imamlarından diyebiliriz. Mesela Hasan-ı Basri çok ağır şiilikle itham edilmiş mesela. Yani örnek olarak söyleyelim. İki Süfyan'dan bir tanesi, tam net hatırlamıyorum, Şialıkla itham edilmiş. İmam Şafii kendi döneminde Şialıkla itham edilmiş mesela. Hatta bunun üzerine bir beyit de söylemiş. Yani eğer Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse bütün yer gök şahit olsun ben rafiziyim diye. Hani ben Ehl-i Beyt'i seviyorum, ben Şii değilim. Ehl-i Beyt sevgisi de imandandır. Yani Peygamberimizin ailesini sevmek diye. Ya burada anlatmak istediğim şey hani şu, hadislerin sıhhati ve zayıflığı Bukhari ve Müslüm'ün dışında. Çünkü Bukhari ve Müslüm'ün sahih olup kendisiyle amel edileceği noktasında neredeyse sözü muteber olan alimler icma etmişler. Lakin diğer hadis kitaplarındaki hadislerin sıhhati ile alakalı içtihadi, yani tamamen içtihadi olan bir durum. Birinin sika dediğini öbürü zayıf deyince, tabi sika diyen adamın rivayet ettiği hadisi kabul ediyor, zayıf diyen adamın rivayetini kabul etmiyor mesela. Biri diyor falanın hafızı çok zayıf. Şimdi Bukhari'nin hafız anlayışıyla mesela Ebu Davud'un hafız anlayışı bir olur mu? Yani olmaz. Şimdi biri, senin hafızın neyse hani herkes dünyaya kendi penceresinden bakar. Mesela şimdi adamın hafızı ne kadar kuvvetliyse bir adamın hafızasına iyi diyebilmek için kriterleri adamın çok yüksek olur. Öyle mi? Bir adamın hafızası biraz daha düşükse insanların hafızası iyidir deme kriteri biraz daha düşük olur. Bukhari'ye göre mesela bir adamın hafızasına iyi demek için adamın hafızasının baya baya iyi olması lazım. Ama bir başka bir hadis imamına göre onun belki kabul etmeyeceği bir seviye ona göre uygun bir seviyedir. Yani bir hadisin kabul olabilmesi için. Bu sebepten dolayı da hadislerde sahihliğinde ve zayıflığında ihtilaf olmuş olabilir. Veya mesela bir alim bir hadisin inkıta olan yoluna muttali olmuş, hadise zayıf demiş. Daha sonra gelen başka bir alim hadisin tüm yollarını toplamış. Farklı yollardan gelen rivayetlerde o inkıtağın ortadan kalktığını görmüş. Mesela hadise sahih demiş bu şekilde. Bunlar olabilecek şeyler yani. Usulü dine taalluk etmediği müddetçe, usulü din nedir? Yani tevilin ve cehaletin kendinde mazeret olmadığı, herkesin bilmek zorunda olduğu. Dinin aslı, yani usulü, iman esasları dediğim bir şey. Bunlara taalluk edip bedihi hükümlere muhalif olmadığı müddetçe hadislerin ihtilaf sıhhatinde ve zayıflığındaki ihtilaf inşallah o içtihadın, hani içtihat müçtehid olup da hata yapanların sınıfına girer. Hata olsa bile sahibinin günahı inşallah mağfurdur. Evet. Başka? Sorum var. Sor. Cerh ve tadil. Bu kim yapabilir abi bunları? Yapan insan vasfı var mı? Tabi bunu mesela diyelim ki ancak hadis ilminde çok ciddi, hani ayağı sağlamlaşmış rasihin tabakasından olan alimler yapabilir. Yani bütün ravileri, ravilerin hallerini, işte doğum tarihlerini, vefat tarihlerini, beldelerini ve ahvalini, yani ahvalden kastımız bu adamların bütün yönlerini, yaşantılarını bilen insanlar yapabilir. Mesela kim bunu yapmış? Böyle işte Hafız İbni Hacer, işte İbni Hibban mesela, Ali İbni Medini mesela, İmam Bukhari, İmam Nesai mesela özellikle. Ondan sonra işte bu tip alimler, yani böyle ayağı bu işte sağlamlaşmış. Tabi bu bugün kimse için mümkün müdür? Mümkündür. Yani bu ilimde derinleşen, ravilerin tüm hallerini ezberleyen, onları bilen, onları araştırma yollarını bilen bir insan bunu yapabilir. Bu ravi sahihtir veyahut da zayıftır, sıkadır, değildir, hıfzı kötüdür vesaire. Ama bu konuda daha ziyade itimat edilmesi gereken alimler ravinin döneminde yaşayanlar. Yani raviyi bizzat görenlerin sözü, raviyi görmeyenlerin sözünün önüne mukaddemdir. Yani diyelim ki mesela cerhçiler, cerh ve tadil alimlerinden ravilerle muasır olanların sözü her zaman en evladır. Yani ona bakıp, doğum ölüm tarihlerine bakıp hangi alim aynı dönemde yaşamışsa onun sözü daha şeydir, daha evladır. Tabi beyan edecek. Yani cerh öyle şey değil hani. Normalde zaten cerh ilmi, özellikle söyleyelim, alimler arasında asli bir ilim değil, zarureten caiz olan bir ilim. Çünkü cerh demek ne demek? Sen bir adamın aybını söylüyorsun. Öyle mi? Müslümanın Müslümanın ayıbını söylemesi, Müslümanın Müslümanın bir de herkese, normalde bu doğru olan bir şey değil. Normal şartlarda İslam'ın genel kaidelerine göre doğru olan bir şey değil. Lakin şeriatın zaruretinden dolayı, yani hadislerin korunması, sahih bilgiyle insanların bilgilenmesinden dolayı cerh zarureten yapılan bir ilim. Ondan dolayı cerhte alimler çok dikkatli olmak gerektiğini, çok ciddi inceleyip sık dokumak gerektiğini, mutlaka cerhin ne için bu adamı cerh ettiğini beyan etmesi gerektiğini vesaire, biraz ağır şartlar koşmuşlar yani. Tamam. Ebu Hureyre'nin hadisinde toprak demiş ve burada bir not düşmüş. Temiz olma koşuluyla. Buradaki bir ölçüsü var mı? Temiz. Normal toprak, şimdi necis toprakla teyemmüm olmaz. Yani necis toprak nedir? Mesela aynen sen, diyelim ki adam geldi, buraya işte büyük abdestini yaptı. Sen bu büyük abdestin değdiği yerde tabii görmen lazım. Yani bir ölçüsü yok. Yani toprağın üzerinde necaseti, ancak aynı olan bir necaseti görmen lazım. Böyle bir topraktan tabii ki şey yapılmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle feteyemme musaiden tayyibe. Yani temiz bir toprak olması lazım. Ama normal her toprak, senin necasetini bilmediğin veya görmediğin bir toprak temizdir yani. Tamam? Su gibi şey yok yani, rengi, tadı, kokusu gibi bir şey söz konusu değil. Evet. Başka? Yeter zaten bu kadar. Sor. Biz dedik ki abi, temin için 3 tane hal var dedik. Bunların ikincisi ise kişi namaza başlamıyor, yani fiile başlamıştır. İşte su geldiği zaman ne olacak, işte burada ihtilaf oluyor, şimdi bozulması gerekir. Bozanlara göre, evet, bozanlar bozması gerektiğini söyleyen alimlere göre, mesela adam bozdu, gitti abdest aldı, geldi, namazını kılacak. Kaldığı yerden devam edecekse yok, baştan. Baştan kılacak. Namazı baştan kılacak. Evet. Başka yok mu? Tamam. Vâhirü davâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.